राम। यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुद्दा जी महाराज द्वारा विशाख कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2053 अनुसार 7 अप्रैल 1996 को शाम 4 बजे लखनऊ में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वे नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। ये बात खास है, बार बार कहना, बार बार सुनना, इसलिए कि ये बात समझ में आ जाए। और मान ले तो एक बार ही काफी है। ये संसार जा रहा है, भावना कहती है कि हम जी रहे हैं, ये बिल्कुल झूठी बात है। प्रतिक्षण मर रहे हैं, ये बात। और इसका नतीजा संसार का वियोग नित्य है। ये अगर आप मान लें तो बड़ी आपकी कृपा होगी, सच्ची बात है। उसमें संदेह हो तो आप पुर्जा लिख दो, शंका हो तो उसको करो, इस पर विचार करो। ये अपनी बात है, खास खुद के काम आने वाली बात है। परमात्मा का तो योग नित्य है और संसार का वियोग नित्य है। बस मौज हो गई। संसार का वियोग और परमात्मा योग करना कुछ बाकी ना रहा। असत चीज का त्याग करना है, सत की प्राप्ति करना है, तो असत की निवृत्ति स्वतः निरंतर हो रही है और सत की प्राप्ति स्वाभाविक निरंतर हो रही है। इसमें कोई संदेह हो तो आप पूछे, प्रश्न करें। ये दिखता है, ये ही सब जाने वाला है, जाने वाला है और जा रहा है बड़ा तेजी से। भाई बहन कृपा करें, इसका अनुभव करें। अनुभव केवल सुनना सुनाना याद करना नहीं, अनुभव करना है, इसका साक्षात्कार करना है ठीक तरह से, यथातथ्य जानना है इस बात को। ये पूर्णता है, अशक्ति निवृत्ति सत्य की प्राप्ति। सुगम इतनी बात है कि अपने जाने हुए असत्य का त्याग करना है। जिसको हम जानते हैं असत्य, उसको सत्य न माने, ठोकर नहीं चाहते, फिर क्या चाहते, ये है नहीं, मानो जा रहा अभाव में, जा रहा अभाव में। इसमें कोई संदेह हो तो बोलो आप, ये निरंतर अभाव में जा रहा है, नहीं में जा रहा है, नहीं में भक्ति हो रहा है। और परमात्मा है, उसका कभी अभाव हुआ नहीं, कभी अभाव है नहीं, कभी अभाव हुआ नहीं, कभी उसका अभाव हो सकता नहीं। दो बातें, दो में एक भी मान लें कि ये रहने वाला नहीं है तो काम बढ़ जाएगा। और ये प्रत्यक्ष बात है, समझे हो तो पूछो आप, खास पकड़ने की बात है, जान ले। ये सत्संग हुआ तो इस सत्संग का ये नतीजा होना चाहिए कि इसमें हमें संदेह नहीं है। जब जन्मे थे उस समय जितनी उम्र थी उतनी उम्र नहीं है, और नहीं नहीं है, है वो जा रही है। बैठा मैं आकर के उस समय में उम्र की वो नहीं है, नहीं में जा रही है। दो संग्रह और भोगों के लिए समय कहाँ है? यह दो ये बाधा है, भोगे ईश्वरीय प्रसक्ता न तया प्रसिद्ध साव व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न भी दीजिए थे। सुख भोग करना और संग्रह करना ये दो बीमारी है, इसमें लगे हुए हैं। संग्रह करने की इच्छा और भोगों की इच्छा ये बहुत ही घातक है, ऐसा अंत आएगा नहीं कभी। जो तो से 20 से 50 से भजे से तो हो जाए, हजारों तो लाख मांगेगी, कोटि अरब खरब भये, पृथ्वी पति होने की चाह जगेगी, स्वर्ग पताल को राज मिले, तृष्णा अधिक अति आग लगेगी, संतोर एक संतोष बिना सठ तेरी तो भूख कबूर भगेगी। मन की लालसा है ना, ये बाधक है, ये पदार्थ बाधक नहीं है। मन की भूख वो पूरी होने की है ही नहीं, कभी नहीं हुई। इतिहास में आप देख रहे किसी की भी ये भूख पूरी नहीं हुई, त्याग हुआ है, भूख पूरी नहीं होती। धन एकता कर लो फिर तृप्ति हो जाएगी, नहीं कभी नहीं होगा। और भोग भोग लो फिर भोग की इच्छा मिट जाएगी, शक्ति नष्ट हो जाएगी, भोग सकते नहीं, भोग की इच्छा भीतर रह जाएगी, इससे बढ़कर क्या दुख होगा। खाने की इच्छा है, खाने से पेट भर गया, भोग भोगने की इच्छा है, भोग सकते नहीं, कितनी बड़ी भारी आफत है। इससे बचो भाई, बचो बहनों में, बचो, बहुत शांति मिलेगी। त्याग शांति अनंतर, त्याग के तत्काल शांति, जब टट्टी पेशाब भर जाए तो एकदम आराम हो जाता, पेट साफ हो जाता है। तो मैली से मैली चीज भी छोड़ने से शांति मिलती है, टट्टी पेशाब रखने से शांति मिलती है। तो मन में जो इच्छा है, लालसा है, कामना है, हाय धन हाय धन हाय धन, हाय भोग हाय भोग, ये परिवार नियोजन केवल भोग इच्छा पर है। मेरे को इतना बुरा लगता है, घर घर में आपने ये मातृशक्ति उसको वेश्या बना दिया, वेश्या, महान तिरस्कार किया, बड़ा भारी अपमान किया। मातृशक्ति है ये माँ, माँ वो माँ अपना बंद हुआ, आपने वेश्या बना दे दिया। कितने आपके हल्की है, कितने इनकी हल्की है, संसार की आपने समझ में नहीं आया, वो बात अलग है। आपने ऐसी एक भाव भर दिया, आपकी ये बात मेरी पसंद नहीं आती, क्या कहो, इसका काट करो, आप इसका खंडन करो। कि तुम कहते हो गलत, कहते इस गलत सिद्ध करो, मैं राजी होऊंगा, मेरा आग्रह नहीं है, मैं आग्रह करने वाला आदमी नहीं हूं, मेरा आग्रह होता ही नहीं है। सच्ची बात है, कर क्या रहे हो आप? संतान नहीं चाहते तो भजन में लग जाओ, निहाल हो जाओ, कल्याण हो जाएगा। शरीर का सत्यानाश क्यों करो जो भगवान ने कृपा कर दिया है? उस कृपा कर देने वाले शरीर की बाधा दे दी, आग लगा दी आपने, नहीं हो तो उसमें दोष नहीं, परंतु आप बाधा लगाते हो, महान अन्याय, महान हत्या, महान दोष, महान अपराध है ये। अब नहीं समझ, क्या करूंगा? भगवान को याद करो रात और दिन, सजनों कोई साथ चलेगा नहीं। जितने भोग भोग लोगे ये जहर है, महान जहर। ताई कबो भल कहे न कोई, गुंजा गह परस मणि खोई, नर्तन पाय विषय मन देही, पलट सुधराते शठ विषले, ये दो बात आप याद करो। नर्तन पाए विषय मन दे, नर्तन पाए करके चाहे भाई चाहे बहन विषय में मन लगता है तो क्या करता है वो, पलट सुधराते शठ विषले, अमृत दे करके उसके बदले में जहर लेते हैं। मुफ्त में जहर भी कोई खावेगा? आपको कहा जाएगा हम पैसा एक नहीं इतना, ये पाव है खड़े क्या खा लो, हम कुछ नहीं देंगे, कुछ ही प्राण दे देगा। और एक जन्म में नहीं है, जन्म जन्मांतरों तक आपको नरक पिंड नहीं छोड़ेगा। शंका करो, इसमें संदेह करो, अब झूठी बात तो मेरे क्यों आग्रह करना है, मेरी क्या मतलब, आप चेत कर लो तो मेरे को क्या मिल जाएगा, आप मेरी बात नहीं सुनो तो मेरा क्या घट जाएगा। आपको अपनी बात मालूम हो, ठीक बात हो तो धारण करो, इसे छोड़ दो। दो में लगा, दो के लिए गोस्वामी जी कहते हैं, विषयों में मन देने वाले अमृत दे करके अमृत के बदले में जहर खाते हैं। पलटी सुधारते शठ विषले, और संदेह करने की चाहे हाय धन हाय धन। देखो ये बात आप माने न माने, जाने न जाने, आपके जचे न कचे, आप स्वीकार करे न करे, मैं बहुत विशेष कह सकता हूँ कि मेरी देखी हुई बातें हैं, ये केवल पुस्तकों में नहीं है, पुस्तकों में तो है ही, ऋषि मुनियों ने संत महात्माओं ने कमी नहीं रखी है, पर देखी हुई बात चाहने से चीज नहीं मिलती है, चाहने से भगवान मिलते हैं और धन नहीं मिलता, न चाहने से धन आता है, जबरदस्ती आता है, न चाहने से बहुत आता है, मेरे उस बात का पता है। अब इस पर आप नहीं माने तो मैं क्या करूं बताओ, जब तक धन की चाहना है तब तक धन नहीं आता है। आप किसी साधु और ब्राह्मण को जो नहीं लेना चाहता उसको देना चाहता है कि चोरी करे, डाका डाले, ठगे, आपके हत्या करे, लूटे, उसको देना चाहते हो? एक एक भाई एक एक बहन सोचो कि आपको लूट ले, मारपीट कर छीन ले, चोरी कर ले, ठगाई कर ले, ऐसे वो धंधों में, क्योंकि प्यासे को जल पिलाना और भूखे को अन्न देना, तो धन की भूख है उसको धन देना, डाका डाले, चोरी करे, ठगी करे, हत्या कर दे, उसको दोगे जाने के मन में आओगे। बहन बेटी भी ज्यादा चाहती है, उसे डर जाते हैं घर वाले, और चाहना नहीं रखती है और काम करती, उस बहन को चाहते हैं, मैंने घर देखे विधवा बहनों को चाहते हैं, उसके ससुराल वाले ले जाना चाहते हैं, हम भुजाई जी को भाभी जी को ले जाना चाहते हैं कि नहीं सर हमारी तो माँ की जगह है, हम भाई है, हमारी ये बहन है, हमारी माता की जगह है, बड़ी सलाह देती है, हमारा काम करती है, भेजना नहीं चाहते। और खराब स्वभाव हो तो माँ नहीं चाहती, माँ मारवाड़ी भाषा मैंने सुना है, भाई ये बड़ो टावर है, बड़ो टावर आपने घरे ही आसो, इन्हें भेज दो, बड़ो टावर आपने घरे ही आसो, माँ। तो ये खाऊ खाऊ है, ये बहुत ही पतन करने वाली चीज है, लोक में परलोक में किस जगह आदर नहीं है इसका। तो कृपानाथ अन्नदाता कृपा करो, ये आप खाऊ खाऊ नहीं करोगे तो कमी नहीं रहेगी, ज्यादा आवेगी चीज, जबरदस्ती आवेगी। आप खुद सोचो, जिस मुसाफरी में 10-20 हजार 50 हजार रुपया आ जाए तो आप समझते हो हमारी मुसाफरी सफल हुई, वही आप उत्तम से उत्तम काम में रुपया लग जाए, गरीबों की सेवा में, पूजनों की सेवा में, पारमार्थिक काम में, गायों की सेवा में रुपये लग जाए तो रुपये सफल होते हैं। आप सफल होते थे रुपये से, वे रुपये करने से सफल हो जाते हैं रुपये। आप थोड़ा सोचो, ये पैदा करने के लिए नहीं है। कहते हैं नहीं करें, अब ये अर्थ लगा लो रुपया नहीं होते क्या करेंगे, रुपया नहीं होता ये कहता ही नहीं हूं मैं। आप जो भीतर में खाओ खाओ खाओ फिरती है, ये आपके रुपयों की बाधक है। रुपया आने में बाधा लगाती है ये, और ये वृत्ति नहीं रहने से रुपये खुले आते हैं, पदार्थ खुले आते हैं। हम चाहे कि एक कंबल दे दे कोई तो बड़ा ठीक है, ढंग नहीं है और मेरे ज्यादा लगता है कंबल नहीं है। अरे आप दृष्टि पड़े तो आपके खुद के मन में होगी कंबल दे दो। लेने की इच्छा होने से चीज दूर भागती है, और इच्छा न रहने से वस्तु आने के लिए लालायत होती है। लालायत खुद चीज के मन में लालायत बना होता है, तो क्यों भूख रखो, क्यों दरिद्रता। कोवा दरिद्रो विशाल तृष्णा, दरिद्री कौन है जिसकी तृष्णा विशाल है, बहुत खाऊं खाऊं, वो दरिद्री है। चाहे लाखों के करोड़ों के अरबों के पास में है, पर और औज में जाओ वो महान दरिद्री है, महान दरिद्री। और एक कौड़ी पास में नहीं है, परंतु चाहे को श्रीमान से को यश समस्त दोष है, वो लक्ष्मी ने बड़ा। चाह गई चिंता मिटी मनवा भी परवा, जिसके कुछ नहीं चाहिए सो शाह हरपति शाह। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप धन कमाओ मत अपने धन रखो मत, ये अर्थ नहीं है इसका। आप धन की गुलामी क्यों करो, धन आपने पैदा किया है, आपको धन ने पैदा नहीं किया है। आप मालिक बनो, आप गुलाम क्यों बनो, भगवान के अंश हो साक्षात, और पैसों के बीच में गुलाम बन गए। लाखों के नष्ट हो जाए खो जाए तो हर्ष फैल जाओ मर जाओ, ये धनपति का लक्षण नहीं है। लाखों करोड़ों हाथ से चला जाए तो असर कुछ नहीं पड़े, सच्चे लखपति आप सबके धनवार। धन की गुलामी, धन आओ खूब कमाओ, न्यायपूर्वक कमाओ, सत्यतापूर्वक कमाओ, जितना हो सके अधिक आ जाए तो कोई दोष नहीं, कम है तो कोई दोष नहीं। आप गुलामी क्यों भोगो, भोगों की और रुपयों की। आप परमात्मा के साक्षात अंश हो, साक्षात ममई वंश हो, जीव लोके जीव भूत, ये ऊपर चोरी अलग अलग है, भीतर सब परमात्मा के भाई हो बहन हो, दरिद्र हो धनी हो साधु हो दुष्ट हो, साक्षात परमात्मा का अंश हो। आप मामूली घराने के नहीं हो, बड़े घराने के संतान हो आप। तो हमें दुख होता है कितने बड़े घराने के होकर कहां फंस गए आप। अरे मिलना जितना मिलेगा, चाह रखो तो मिलेगा, बिना चाह सुगमता से मिलेगा, चाह रखने से कठिनता से मिलेगा। यह दशमदीयम नहीं तत्परेशान, जो हमारी वस्तु है दूसरे की हो नहीं सकती, उसको आना पड़ेगा। अब क्यों ना लाए तो चतुर्विधा भजन देखो, चार भगत बते आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी क्या नहीं। एक संत का व्याख्यान सुना मैंने, उन्होंने कहा कि चार लड़के खेल रहे थे और पिताजी गए बाहर जो बाजार में, तो नए आम आए थे, उसी दिन आम आए थे नहीं, तो चार आम खरीदे बच्चों को दे गए, नई रसाल है आज आए हैं तो ले गए। अब चारों में से एक पीछे पड़ा, आम दो आम, देखता ही पीछे पड़ गया कपड़े घर से, आम दो आम दो आम दो, उसको दे दिया। एक बच्चा रोने लग गया, पीछे तो नहीं पड़ा रोने लग गया, आम दे दिया। एक बच्चा देखता है आम पीछे देखता, उसको दे दिया। और एक खेल रहा है मस्ती गाने में, खेल रहा है देखते ही नहीं, उसको आम दे दिया। आम तो चारों को ही मिला, परंतु पीछे पड़ गया, उसी कितनी फजीती हुई और रोने लग गया, उसकी भी फजीती हुई। अरे देखते उसी फजीती, अरे उसकी इज्जत की नहीं, देखता ही नहीं, मिले न मिले खेल रहा है। तो पीछे पड़ जाए वो अर्थार्थी भगत और रोने लग जाए वो अर्थ भगत और देखने लगे जिज्ञासु और वो ज्ञानी भगत। बस ऐसे आप बढ़ो, पिताजी तो देंगे चारों को, लाए चारों के लिए और लाए किस लिए, तो हम उनको कैसे कपड़ा फाड़ दे उसका, दो मेरे को दो मेरे को दो, तो कुछ नहीं माने उसको नहीं देंगे, अपनी फजीती होगी इसे, रोने लग गया उसको दे दिया। तो अर्थार्थी अर्थ और जिज्ञासु देखे, ज्ञानी क्या देखता ही नहीं, ना मांगता है ना रोता है ना देखता है, मस्त खेल रहा बैठा, उसको भी मिलेगा, आप सबको मिलेगा वो चीज, पिताजी देंगे जरूर। आप अपनी फजीती क्यों करो, अपनी बेइज्जती क्यों करो, क्या नहीं मांगने वाले को नहीं देते हैं? एक माँ है, दो लड़का है, माँ के दोनों जवान बेटा है और भोजन करके बैठे, भोजन करने के लिए माँ फुलका बना रही है, दे रही है। दोनों लड़कों में एक ऐसा है कि अभी भोजन करेगा तो शाम को खाएगा, फिर से कुछ नहीं खाएगा, और एक बकरी की तरह चरता है दिन भर। तो दोनों को माँ देती है तो पहले जो शाम तक भोजन करेगा उसको पहले देगी, वो कहते माँ मेरे को ठहर जा, तो माँ की अकृपा है क्या द्वेष है, उसे बिना मांगे उसको देती, ये उठ जाएगा तो शाम तक कुछ नहीं खाएगा, और एक बड़ी चलता रहता है बड़ी क्या है इसका। तो त्याग से शांति मिलती है, देने वाला प्रेम से देता है, माँ एक है बेटा दोनों प्यार है, दोनों की माँ दयालु है या दोनों को प्यार से भोजन कराती है, परंतु वो मांगते ही नहीं देती, और वो मांगते हैं चुपचाप बैठा पहले उसको देंगे फिर उसको। ऐसे भगवान रूपी माँ है, वो सबका पालन पोषण करती है, मांगते हैं हाय धन उसको भी देते हैं, और धन की इच्छा नहीं करती, इच्छा करते हैं उसको भी देते हैं, देखता है उसको भी देते हैं, नहीं देता उसको भी देते हैं। माँ है वो माँ है, अनंत माताओं में जो प्रेम आया है, दया आई है, वो भगवान से आई है, भगवान में अनंत दया है, अनंत ऐश्वर्य है, अनंत सामर्थ्य है, सर्वज्ञता है, ये तीन विशेष याद कर लो। भगवान सर्व समर्थ है, भगवान परम दयालु है, और परमात्मा सर्वज्ञ है, सब जानते हैं, तो क्या हमारे अभाव को नहीं जानते हैं? और जानने वाला हो परंतु पास में कुछ नहीं तो क्या करे, तो सर्व समर्थ है, सामर्थ्य कम नहीं, अपार सामर्थ्य है, और जानते हैं और परम दयालु है, उसमें रहते हुए क्यों मांगता पड़े? दयालु नहीं हो तो कहना पड़े, या जानते नहीं हो तो कहना पड़े, या अभाव हो तो कहीं से लाना पड़े उसको। तो परमात्मा अंतर्यामी है, भीतर की बातों को जानते हैं, और बड़े भारी समर्थ है, उनके कमी किसी बात की कभी किंचित मात्र हुई नहीं, होगी नहीं, कभी कमी हो सकते नहीं, मात्र संसार का भरण पोषण करने पर भी उन्हें कमी नहीं आती, और परम दयालु जानते हैं। फिर हम क्यों बेइज्जती करें, क्यों फजीती करें अपनी? तो ऐसे परमात्मा के रहते हुए हम तो भगवान के भरोसे पर मस्त रहे। भरोसा का अर्थ ये नहीं है काम नहीं करें, ये भरोसा का अर्थ नहीं है, भरोसा का अर्थ है चिंता ना करें, मशीन की तरह काम करें, तत्परता से उत्साह पर काम करें। क्यों? कि कर्तव्य का विभाग अलग है, कामना का विभाग अलग है, कर्तव्य क्षेत्र से पालन करें, जिस क्षेत्र में जो भाई बहन है उस क्षेत्र में काम करें तत्परता से उत्साह से। तो कर्मणि एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल में कभी नहीं और कर्म तस्मात अशक्त सततं कार्यं कर्म समाचर कर्तव्य कर्मा समाचर सांगोपांग रीति से करते रहे उत्साह से, मिले न मिले क्या चिंता। हम अपनी ड्यूटी बजाने में कमी नहीं रख, मिलने की परवाह नहीं करें, कितनी मौज की बात है। नहीं काम करोगे आलसी बनोगे तो चिंता होती होगी, आप होनी पड़ेगी, और चाह ना करोगे तो चिंता होगी। काम तो ठीक तरह से करे चाह नहीं, ये गीता का कर्म योग है। कर्म ही एव अधिकार हस्ते माँ फलेशु कदा जना माँ कर्म फल, कर्म के फल का हेतु मत बनो। माते सगोस्ते अकर्मणी कर्मी क्यों करे, ऐसा मत करना। कर्तव्य कर्म तत्परता से करना, जिस क्षेत्र में जो है आलस्य प्रमाद बिल्कुल नहीं करना, अच्छी तरह काम करना, और जब मिल जाए मौज आनंद की बात है। ये गीता की शिक्षा हम लोगों के लिए है। कर्मयोग खास है, कर्म संन्यासात कर्मयोग विशिष्ट है, सांख्य योग ज्ञान मार्ग उससे कर्मयोग को श्रेष्ठ बताया गीता ने पांचवा अध्याय में। दोनों का फल बोलो, सांख्य योग पृथक बाला प्रबंधन दिन पंडिता एक मत सम्यक उभ्योर्दंड थे फलम यद सांख्य प्राप्त स्थानम तद योगे गम्य थे एक सांख्य योग पश्य थे फल मिलेगा। पर संन्यासस्तु संन्यास कर्म योग के बिना संन्यास प्राप्त नहीं होगा। अरे योग योग तो मुनि रूपम नसीरे, योग तो बहुत जल्दी परमात्मा प्राप्त होता है। आप तत्परता से उत्साह से काम करते रहे, मस्त रहते रहे, करते भी कर्म करने से आनंद रहता है। किसी आदमी को आप मार्ग बता दो कि यहाँ है देखो ऐसे जाना ऐसे सड़ना, वहाँ एक वृक्ष आएगा उनसे अगर एक कुआ आ जाएगा उसे एक मकान है और ऐसा मार्ग है दया ऐसे ऐसे जाना, प्रेम से आप बता दो अच्छे तुम शांति देखो प्रत्यक्ष देख लो, जल भी पिला दो भाई जल भी प्रेम से पिला दो। दूसरे के हित करने के काम करने से बड़ी शांति, आप अपना कर्तव्य पालन करोगे बड़ी शांति रहेगी आनंद रहेगा। कर्तव्य नहीं पालन करोगे तो अशांति होगी, चाह ना करो तो अशांति होगी। काम तो तत्परता से मशीन की तरह करना, चाह ना गुलाम हम क्यों करें, दे न मिले मिले न मिले कर्मणी एव अधिकार माँ फलेशु कदा जना गीता कहती है, उसमें कमी नहीं रहती है। पैसों की गुलामी न हो, बीच में तृष्णा न हो, आशा न हो, इच्छा न हो, और काम तत्परता से करे तो उसको पैसे मिलेंगे जबरदस्ती। आप साहब आप पैसों के अधीन नहीं हो, पैसे आपके अधीन है। आप भोजन नहीं करो तो भोजन छिड़ जाएगा, आप तीन दिन भूखे रहे जो मरोगे नहीं। भोजन को जरूरत है आपकी, आप अपने जरूरत मान ली, दरिद्रता आपने खरीद ली। मनुष्य के बिना पैसा क्या काम आएगा। किसी पर्वत में मन दो मन सोना पड़ा है, पर तो आपने कोई काम लोग क्या फर्क क्या काम करे, पत्थर हो चाहे सोना फर्क क्या, जब काम में न रहे तो क्या फर्क है। चाहे अखबार के पुराने कागज हो चाहे नोट हो, काम लो जब तो नोट बहुत कीमती है, यानी काम नहीं रहे तो क्या जल्दी का जोर क्या है। एक काम आने के लिए लालयते वस्तु लालयते रहती है, इस वास्ते आप दरिद्रता मत भोगो, अपने मस्त रहो जो मिल जाए। हृदय लाभ संतुष्ट हो द्वंदातीत हो भी मत रह, हृदय लाभ संतुष्ट जो मिल जाए बहुत आनंद है हमारे, बहुत आनंद है हमारे, बहुत आनंद। द्वंदातीत है राग देश हर शोक से ऊंचे उठ गए, समय सिद्ध हो असिद्ध हो सिद्धि असिद्धि में सब नया प्राग बन जाता है, नया कुछ नहीं चाहता है प्राग नया बन जाता है। ये आपको विश्वास हो तो पता नहीं हमें, पर बात ऐसी हमने देखी है। जब मांगते थे हमारी क्या दशा थी, नहीं मांगने पर क्या हुई, अरे भीतर से मांगना पड़ा मिट गया तो क्या हुआ, ऐसा जीवन होता है, ऐसी बात है। न्याय युक्त चले काम करे, किसी काम में लगे तत्परता से उत्साह से करे, कुछ परवाह नहीं। आपने खुद को शांति मिलेगी, चाहना से अशांति जाएगी, मन में चाहना हुई अशांति जाएगी, आप तो जाएगी, बैठे बैठे दुखी हो जाओगे, मुफ्त है, कोई दुख नहीं है, आप अशांति जाएगी। एक संतों के बाद मैंने कई बार कही है, आपको नहीं कही होगा, एक माई केला नगर पहुंची, एक बाबा जी बैठे थे साधु, तो उनके मन में अशांति हो रही थी। माई पहुंचे, बाबा जी महाराज मैं केला लाई हूँ, केला ले, कि मैया क्या केला करे, बड़े संत सीधे सरल संत थे, कि मैया क्या करे, हमारे मन में बड़ी उथल पुथल हो रही है, क्या करे। बाबा जी जो बात पकड़ी है छोड़ दो, लो केला लो। तो संत बोले कि मारा केला भी देगी, शिक्षा भी देगी, मातृशक्ति है ना, मातृशक्ति का बाबा पकड़ छोड़ दो, पकड़ छोड़ दी शांति होगी, अरे केला भी मिल गया, अब पकड़ दी बात को, अब दुख पाते हो हिचकते हो इतना, तो क्यों आपद करो। छोटे छोरे कांच के टुकड़े, लाल पीले सफेद, अरे पकड़ रहे हैं, चुभते हैं थोड़े, ये छोड़ता है नहीं, है क्या कूड़े के घर में जाया, ये बड़ा की देख अंडा बोलो, छोड़ते नहीं, दुख पाते वो बुध, क्या कीमती चीज है, परंतु छोड़ेगा नहीं, पकड़ेगा जरूर पकड़ेगा, चुभे तो पकड़ेगा, लेकिन नहीं गया। इस तरह से भोगों को संसार पकड़े पकड़े पकड़े दशा दुर्दशा हो गई। आप निश्चिंत रहो, कर्तव्य कर्म करने में कभी किंचित मात भी कभी भूल ना करो, उत्साहपूर्ण तत्परता से करो, फिर जो मर्जी आओ, बड़ी शांति रहेगी। बीमार है उसकी दवाई दो, रातों जगो, सेवा करो, मर जाए तो मनुष्य के मरने का दुख होगा, परंतु वो दुख नहीं होगा, नहीं तो काम नहीं करोगे, सेवा नहीं करोगे, वैद्य को नहीं बुलाओगे तो मरने का दुख खटकेगा। अरे भाई एक बात तो मन में रहेगी, अमुक डॉक्टर को नहीं बुलाया, अमुक वैद्य को नहीं बुलाया, भाई रात में प्राण निकलिए खाट में हम जगे नहीं, तो कर्तव्य नहीं पालन करोगे तो चिंता वही खटकेगी, अरे कर्तव्य पालन करो मर जाए तो भाई हमने पैसों के लिए रात उद्योग करने में रातों जगने में हमने कमी नहीं करी, पर बचाना तो हमारे हाथ की बात नहीं, तो दुख नहीं होगा, अगर सेवा नहीं करोगे तो जलोगे, इस वास्ते काम ठीक से करो, उत्साह पूर्व करो, सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबको सुख कैसे हो, सबका आदर कैसे हो, सबकी प्रशंसा कैसे हो, इसलिए काम करो। और अपने लिए है जाई विधि राख है राम ताई विधि रही है सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, कितनी मौज की बात है, कितने आनंद की बात है। चाहना से क्या होगा, चीज देने में नहीं मिलेगी, चाहना करो देने पर भी नहीं, आपको मिलनी मुश्किल हो जाएगी, कठिनता से मिलेगी। कोई कहते हैं छोड़ दो तो आपने समझे क्या, कैसे कह रहे हैं छोड़ दो, मिलेगा ही नहीं, नहीं छोड़े दो, झूठ करो बेईमान नहीं करे करो, काम चलेगा ही नहीं, ऐसा आज का कानून है, ऐसा वायुमंडल है, ऐसा रिवाज है, ये आपको समझ नहीं आएगी, अरे छोड़ो तो समझ में आएगी यार, बिल्कुल बात सच्ची है एकदम। ऐसी बातें बीती है, दुकानदार भी ऐसे हुए हैं, साधु भी हुए हैं, जिनके मुझे चिंता नहीं है, आप से आप सी जाती है, चीज गर्ज करती है, चीज वाले गर्ज करते हैं, हमारी चीज ले लो, थोड़ी कृपा करो ले लो, लेने वाला कृपा करता है, देने वाला करता है कृपा, कृपा तो देने वाला करता है, पर लेने की फिक्र लालस है ही नहीं, तो कृपा करो कि मेरा थोड़ी हमारी भी ले लो, थोड़ी सी चीज ले लो। ये माया है, माया छाया, छाया के पीछे दौड़ोगे तो कभी पकड़ में आवेगी नहीं, और प्रकाश की तरफ दौड़ोगे तो छाया पीछे दौड़ती चली आवेगी। तो अंधेरे में क्यों जाओ, प्रकाश की तरफ रहो, परमात्मा प्रकाश है, संसार अंधेरा है, नाश है, फिर मंगूर है। तो भाई बहनों से कहना है आप उसे दृढ़ रहो, कमाओ खूब, न्याय पूर्वक रात दिन उद्योग करो, प्रसारण करो, परंतु भीतर की धीरे धीरे मत रखो, मिल जाए न मिल जाए तो अपना तो कोई दोष नहीं है, हमें क्या दोष, हमने काम किया अच्छी तरह से, अपना दोष देने बड़ी शांति मिलती है, ऐसा काम पड़ा है। हम अपना चरित्र ठीक रखे, लोग निंदा करे कुछ में है तो भीतर में बल रहता है, शेर की तरह गर्जना करता है, मैंने कोई अपराध किया नहीं, मैंने कोई दोष किया नहीं, डर नहीं, क्या बात है। अपने चरित्र पर, अपने विचार पर आप ध्यान रखो, शुद्ध रखो, निर्मल रखो। आपदा आने पर, लोग की निंदा करने पर भी चित्त में अशांति नहीं होगी, और चोरी करी है और पीछे वाल्ट निकल गया है और वो चोरी करने वाला वृक्ष पर बैठा है, कोई देखता नहीं है, नीचे सिपाही आ गया जो आदमी कहाँ है और बात करना है, वो दिखा अपने ये हथकड़ी डाल दी है उसके, तो बात करते उसे धड़कड़ी नहीं, वृक्ष छिपा बैठा धड़ धड़ धड़ धड़ करता है, तो चोरी करिए, अपराध किया, शांति कैसे मिलेगी। बात कर रहा है उसे डर रहे ही नहीं, बात करने समय इधर क्या बात है, मैंने पाप किए ही नहीं, अध्याय किया ही नहीं, किसी का नुकसान किया ही नहीं। अपना चरित्र शुद्ध रखो, निर्लग्न रखो। ये जो आज नियोग पर प्रचार किया है परिवार के, बहुत चरित्र भ्रष्ट हो गए हैं, मनुष्य का धर्म नष्ट हो जाए तो कुछ नहीं गया है, स्वास्थ्य नष्ट हो जाए तो कुछ गया है, अगर चरित्र गया तो भ्रष्ट हो गया, सर्वथा गया, मनुष्य पड़े से गया। ये भोग इच्छा, सगरे की इच्छा से ये दशा होती है। ऐसी नहीं हो तो न्याय युक्त काम करते हैं, अच्छी तरह से सबका हित करते हैं, कैसी एक मौज की बात रहेगी, कितनी आनंद की बात रहेगी। करके देखो आप, मन में बड़ी शांति रहेगी, बड़ा आनंद रहेगा। हमने कोई बिगाड़ नहीं किया भाई, हमने किसी का अपराध नहीं किया, किसी को कर रहेगी, पक्की बात। इस वास्ते गीता कहती है, इसको कर्म योग कहते हैं, कर्म किया जाए संसार का, योग हो जाए परमात्मा के साथ में, संबंध परमात्मा के साथ है, योग होता है। कितनी बढ़िया बात है, संसारी काम बरते नापनोति मामृतम एकादश में लिखा है, मरण धर्मा शरीर से अमरता की प्राप्ति हो जाए, शरीर मरने वाला उससे अमरता की, सदा के लिए अमर हो जाए। अब हम अमर भये न मरेंगे, कभी नहीं मरोगे, अमर हो जाओगे। भोगों की जीने की इच्छा रहेगी, जी नहीं सकोगे, बहन है अन्न नहीं मिले तो मर जाएंगे, पाप नहीं करेंगे मर जाएंगे, झूठ के प्रति अन्न नहीं मिलेगा रोटी मिले। आज ऐसा जमाना आ गया है कि झूठ कपड़ नहीं करेंगे तो हमारा जीवन मुश्किल होगा जीना, तो क्या होगा कि भगत पर अन्न नहीं मिलेगा। झूठ कपड़, बेईमानी, ठगी, धोखेबाजी, चोरी, डकैती करने से तो पेट भर देंगे, और ये नहीं करेंगे तो महाराज ऐसा जमाना है कि रोटी नहीं मरना पड़ेगा, भूखा मर के मरना पड़ेगा। तो मैं को रोटी खाते नहीं मरोगे, आप बताओ, रोटी खाते तो नहीं मरोगे ना, जी जाओ सदा, रोटी खाकर मरो चाहे भूखे मरो, मरना तो अवश्य भावी है। कहते कुछ ज्यादा दिन जी जाएंगे नहीं तो जल्दी मर जाएंगे, ऐसे ज्यादा चीज कर क्या करोगे कि पाप का संग्रह खूब कर ले फिर मरे, झूठ का पार ठगी धोखेबाजी डकैती करके और फिर मरना तो पड़ेगा, तो ज्यादा जी ज्यादा पाप करके फिर मरेंगे तो थोड़े पाप में मर जाओ भाई, क्या इसी पाप में क्या लोभ है आपको, कोई बढ़िया चीज है, जरूर मरू नहीं कभी, दिन आने पर ही मरना पड़ेगा, बिना दिन नए नहीं मर सकते, आप मर नहीं सकते, किसी की ताकत नहीं है, आयु रहते हो आप मर जाओ, आप अनाचार करो, भोग भोगो तो जल्दी मरोगे, स्वास्थ्य तेजी से चलेगा, शरीर कमजोर हो जाएगा, ज्यादा देर नहीं जियोगे जल्दी मरोगे, और ऐसे भोगने भोग तो आप जीना जितना जियोगे, तो आप पाप क्यों करो, अन्याय क्यों करो, ठीक तरह से काम करो, न्याय योग मर्यादा सही से चलो, थोड़ी उम्र तो थोड़े जियो, आप मरने जाओगे, वस्तु मिलेगी, अन्न मिलेगा, वस्त्र मिलेगा, जल मिलेगा, मकान मिलेगा, अन्न जल वस्त्र मकान, मिलता नहीं, रखते उनको मिलता, रखते उनको मिलता है। कलकत्ते में हमने देखा है, किराए में नहीं देते मकान, और हमारे घर रह जाओ यहाँ, हमारे को 800 उतर गए। उनको विश्वास है कि कब्जा नहीं करेगा, तो हमारे को रखते हैं प्रेम से। किराया दे सैकड़ों हजारों रुपया मिले, मनके मकान हाथ से चला जाएगा, बताओ। ऐसी बातें मैंने देखी है कई, जो नीयत खराब होती है तो दुख पाता है, नीयत सच्ची होने पर मौज में रहता है, आनंद में रहता है, वर्षों की कमी नहीं रहती। इस वास्ते न्याय युक्त ठीक तरह से कर्तव्य का पालन करो, सबको सुख पहुंचाओ। सर्वे भवंत सुखिनः, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबका कल्याण हो, सबको आनंद हो। अपने तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, पद से, अधिकार से सुख पहुंचाओ। आप दुखी नहीं होंगे, आप दर्दी नहीं होंगे। अगर दुखी दर्दी हो जाएगा तो आपकी महिमा होगी। रंति देव हरिचंद्र नरेशन सहे धर्म कोट कलेश, आज नाम है उनका, धर्म के क्लेश सहे। ऐसे क्लेश सहते हुए, सब क्लेश सहते हुए कोई महिमा नहीं, और धर्म का पालन करने के लिए क्लेश है, नाम है छिवी दधी से हरिचंद्र नरेश सहे धर्म कोट कलेश, वे भी सुख पाए, आज भी सुख है उनका। ऐसे पाप करके दुख पाते, कुत्ते की मौत मरते मर जाएंगे, और पास में कुछ रहेगा नहीं और दुख पाओगे। सीधी सादी बात है, न्याय युक्त काम करो, ईमानदारी से काम करो। जिस क्षेत्र में रहो, साधु हो चाहे ग्रस्त हो चाहे भाई हो चाहे बहन हो, कोई सब हो, किसी वर्ण में हो, किसी आश्रम में हो, न्याय युक्त काम करो। निर्धक रहे, निश्चिंत रहे अपना काम, किसी का कोई अपराध किया ही नहीं, डर किस बात का है। इस वास्ते आपका जीवन सफल होगा, मगर जीवन सफल। देखो परमात्मा की प्राप्ति, शांति की प्राप्ति जितनी सरल है, उतना दुख सरल नहीं है। आपको दिखे दुख आता है, दुख जल्दी नहीं आता है, दुख आप पैदा करते हो। बेटा हो जाए 25 वर्ष का होगा तब मरेगा तब दुख आता है, बेटा हो ही नहीं दुख कैसे आएगा। सुख की इच्छा से दुख होता है, सुख की इच्छा को दुख नजीक नहीं आएगा। भीतर में सुख सा हो तो दुख से बच सकते नहीं आप कभी। ये संसार का सुख है, ये दुखों की खास जड़ है, पर उनकी चाहना आशा भोग है। सुख की आशा इच्छा है, चाहना है, सुख का भोग है। इससे आपकी प्रकृति खराब होगी, जीवन खराब होगा, शरीर खराब होगा, फजीति होगी, और पाप होगे, नरक में जाओगे। एक कामना न रख करके तत्परता से उत्साह से काम करो, कमी नहीं रहेगी। रहेगी तो कमी बड़ी भारी तपस्या होगी। अपने आप आया हुआ दुख को सहना है, ये बड़ी तपस्या है। जान करके पंचांगनी तपो, उसका इतना महत्व नहीं है जितना जिसे जो प्राप्त हुआ उसे मस्त हो। जगत सारा संतोष हो, दंडाती तो विमल सारा सवार सिद्धा सिद्ध हो गए, किंतु आप ये नाने बचते थे, बनते ही नहीं। ऐसी मौज है मनुष्य जन्म में, केवल न जाने के कारण दुख पाते। तो इसको जानो, बड़ा फायदा होगा, बड़ा भारी लाभ होगा। गीता पढ़ो, हमें तो गीता में बड़ा सुख मिला भाई, अरे मेरे तो बड़ी लाभ हुआ है, बड़ी सहायता मिली है। भगवान ने कही गीता, विश्व मानता है, हिंदू माने जिसमें आश्चर्य नहीं है, ईसाई भी, मुसलमान भी, जो अच्छे अच्छे सज्जन हुए गीता का आदर करते हैं, पारसी भी, यहूदी भी गीता का आदर करते हैं। हमारे गीता प्रेस के वो ट्रस्टी थे बद्रीदास जी, वो कहते थे कि हम ट्राइब में जा रहे थे, एक मुसलमान गीता पढ़ रहा था, तो उसको पूछा तुम गीता पढ़ते हो, हमारे तो घर वाले सब गीता पढ़ते हैं, गीता का तुम्हारे क्या लेन देन भाई, कैसे पढ़ते हो। कहते हमारे पिताजी थे अंग्रेजी के बड़े विद्वान, वो जर्मनी गए थे, तो वहां एक पुस्तकालय जिसे ट्राम चलते है, पैदल तो फिर नहीं सकते, इतना बड़ा पुस्तकालय है जर्मन, वो हम गए देख रहे हो गए, तो सबके बीच में एक मकान बड़ा गुमज, और नीचे एक टेबल, उसमें रेशमी कपड़ा पुस्तक गई, ऊपर रेशमी कपड़ा रखा हुआ। देखा तो भाई पुस्तकालय, राजा पुस्तक ये है, उसको देखा तो वो थी गीता। उसे क्या पुस्तक है, वे हंसने लगे, अरे हिंदुस्तान में आके क्या पुस्तक है, उनको क्या पता है हिंदुस्तान में आया है पुस्तक क्या है, ये तो आपके घर की चीज है, गीता है, भगवद गीता। बड़ी शर्म आई कि मैं हिंदुस्तान का रहा पूछता हूँ, देखो लोग कहते क्या पूछता है, हिंदुस्तान की चीज है, चलते थे मुझे पता। पढ़ी देखा तो महाराज सब ऊपर है गीता। एक सज्जन आया इस देश में तो उसने कहा कि कोई वहां की चीज बढ़िया से बढ़िया चीज ला रहा हिंदुस्तान से भेजना, उसने गीता भेज दी। विद्वान थे वो भी, थोड़ी तो कहा बहुत बढ़िया है, पत्र लिखा तो ऐसा एक और पुस्तक भेजो। पत्र दिया कि ये फट भी है, जोड़ा नहीं है, इसे जोड़ा नहीं फटती है, ऐसा लोग आज करते हैं यार आपके पास में। और गीता प्रेस की कितनी कृपा, बढ़िया बढ़िया टीका है लिखी हुई सरलता से और सस्ते दामों में, शुद्ध अच्छी चीज यार घर बैठे मिलती है। कृपानाथ कृपा तो करो, थोड़ी पढ़ो तो सही, बड़ी शांति मिलती है। हमें तो बड़ा लाभ हुआ भाई गीता से, बिल्कुल बात पक्की है। एक चींटी होती है तो पता लग जाएगी हम मीठा है, कोई मिठाई पड़ी है, एक को पता लगे तो लाइन लग जाती, लाइन बात। एक चींटी को ऐसे आपको एक को पता लग जाए तो लाइन लग जाए, आप अरे आज मिठाई है बहुत मिठाई, ऐसी लाइन लग जानी चाहिए, ये बहुत बढ़िया चीज है। लगता नहीं खुद में बहुत सस्ती चीज, हिंग लगाना फिटगड़ी रंग चका चका है, ऐसा रंग आ गया बढ़िया मौल हो जाएगी, ऐसे बहुत गीता पढ़ो आप। मेरे को मिले गीता पढ़ने वाले, एक अच्छे पंडित थे, उन्होंने तत्व बेचने शेर जी गीता देखी, वे महाराज अच्छे पंडित थे संस्कृत के, उन्होंने कहा कि जैसी गीता है वैसी टीका हो गई। साधक संजीवनी की बातें मेरे को सुनाई, एक माई थी वो है अभी, उसे लड़की का ब्याह, उस लड़की के ब्याह में एक आदमी ने घी का कनस्तर चुरा लिया, उसे बड़ा दुख हुआ, उसे बोलना नहीं निकाल देना कभी, उसने खुद कई बात कहता हूं। उसने साधक संजीवनी पढ़ी, पढ़ती बेचारी चोरी थी, उसने की मैं क्यों गुस्सा करूं, खराब काम करे वो दुखी हो मैं तो दुखी हूं। निमंत्रण दिया, बुलाया, भोजन कराया, ऐसी बातें क्यों नहीं मेरी कही है, लाभ होता है। तो ऐसी चीजें आपके पास में रहते हुए आप देखते ही नहीं, रोजाना आप घंटा दो घंटा देखो अध्ययन करके, गीता को पढ़ करके, सीधी सरल भाषा में कितनी बढ़िया चीज है, लाभ होता है, जरूर होता है, मनुष्य का जीवन बदलता है। कईयों ने कहा है, हमारे कईयों आदमियों ने कहा है, आप करके देख लो, नुकसान तो होगा नहीं, होगा तो फायदा ही होगा, नुकसान तो आप बताओ क्या नुकसान हो जाएगा, नहीं आप छोड़ देना, देख तो लो मिठाई खा करके देखो, ऐसे क्या पता। तो इस वास्ते आप पढ़ो, भगवान का नाम लो, कीर्तन करो, मस्त हो जाओ, कैसी आदमी की बात है। महिमा में लिखा है दास बोध में कि 13 करोड़ राम नाम जपने से दर्शन प्रत्यक्ष दर्शन हो जाते हैं, किंतु हमने तो 4 गुना जब संख्या होने पर भी ऐसा नहीं हुआ, तो ऐसा क्यों? देखो आपको बताऊं, नाम जब करते हो ना, नाम नोस्ती यावती शक्ति, भगवान में नाम में शक्ति है, तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी जना, पापी से पापी आदमी कर नहीं सकता, इतने पापों के नाश करने की नाम में शक्ति, ऐसा लिखा है। पर नाम आप करते हो क्या, कर्म में तो माला फिरे, जीव फिरे मुखमान, मनवा तो 34 फिरे, ये तो सुमरण नाम है, मन लगाए नहीं आपने, कोई काम करो मन लगा दो, भोजन करो आप पता नहीं चलेगा क्या स्वाद है क्या नहीं है, गंगा जी किनारे बैठे हैं, गंगा जी हालत नहीं है और गंगा जी आवाज सुन रहे, मैंने देखा है उनको क्या सुनते सत्संग सुनते, वो देखो गंगा जी की सुन, हाँ अब गंगा जी सुन सुनता है, इधर गंगा सुनते ही नहीं, मन लग जाए तो महाराज सुनता नहीं है। भगवान नाम कौन संस्कृत में बड़ा ग्रंथ है, उसमें विचार किया है कि एक एक नाम की महिमा है, क्यों कि अधिकारी के लिए। गजेंद्र ने क्या किया, नारायण अखिल गुरु भगवान भगवान दौड़ कर आना पड़ा, आधी रात रथ में ठेर दो, पर वो सबसे निराश हो गया, हाथी हथनी और बच्चे सब बचाने के लिए कोई बचा नहीं सका। लग जब लग गज अपनो बल बरत्यो, नेक सुरो नहीं काम, निर्बल वह बलराम होयो आयो अधे नाम। द्रुपति सुधा निर्बल भी था, जब तक उसे बल रहा। आप सभा पर्व में देखो, ऐसे भले आदमी में इतनी दशा नहीं कर सकते। एक कोई स्त्री उसको गिरा दिया, केस पकड़ कर और घसीटते, कुत्ता मरे वह कुत्ते ऐसे घसीटेगी। द्रोणाचार्य भीष्म युधिष्ठिर बड़े बड़े बैठे थे उस सभा में, ऐसी दशा हुई थोक देगी। और जब वो खड़ी हो गोविंद द्वारका पासन कृष्ण गोपी जन पिया और मगना मांग तीन जाना से केशवर, 10,000 गज बल घटो घटो 10 गज चीर, न कुंवारा नहीं कर सके, चीर ढेर लग गया। भाई साचे राचे रहो, सच्चाई से तत्पर हो जाओ, काम होगा। क्रिया मात्र से नहीं होता है, क्रिया मात्र जब है उसे लाभ होता है। भाव कुभाव अनख आलसु नाम जपत मंगल चार में कहते आपको लाभ जरूर हुआ है। पर सादर सुवर्ण जे नर कर ही भवारिधि गोप देवत रही, उसी का मान लिखा। और भाव कुभाव अनख आलसु नाम जपत मंगल मंगल होगा। पर वैसे किया जो आयो आ देना हमारी आये तो तत्परता नहीं है, आर्थमना नहीं है, खीर जिज्ञासा नहीं है, केवल क्रिया करते हैं। दूसरे प्रश्न का उत्तर भी आ तो गया इसी में कि ये कलि संकरणोपनिषद में है स्वर्ण मंत्र, तो 3.5 करोड़ जप कर लेता है तो क्या भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन हो सकते हैं? उस ब्रह्म ध्यास करती बिना श्रद्धा, अरे उस ब्रह्म ध्यास करती स्त्री पिछले गमना करती पाप उतर जाता है, उद्धार हो जाता है। सर क्या विधि पूछा, सर स हुआ जब नारद जी ने कहा को विधि कौश्य विधि रीति स हुआ जब प्रधा विधि नाश्य विधि रीति, ये विधि नहीं है किसी तरह का हो जाता है। हाँ साढ़े तीन मंत्र का जब हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण 16 नामों का एक एक दाना हुआ, एक ऐसे 3.5 करोड़ जब से तुम बताया तो ऐसा जब हुआ है किया है, परंतु वही तत्परता से रात होकर को पुकार दे। नाम जब पुकार है मंत्र होता है ओम नमः शिवाय है ओम नमो भगवते, ये मंत्र जब है मंत्र जब की विधि है, नाम है ये पुकार है, पुकार में आर्तपना काम करता है। हे नाथ हे मेरे नाथ हृदय से पुकारो, माँ माँ कहे तो ये बैठने इनके ताकत नहीं कि बैठ रह जाए, बच्चा माँ माँ कहे तो उठना जाना पड़ता है। ऐसे ठाकुर जी के सब काम छूट दिया नहीं, रोने लग जाएगा तो अर्थ भाव से पुकार के साथ अर्थ। ये रामायण में आया है अनेक स्थानों पर कि ब्रह्मा विष्णु महेश इनको भगवान श्री राम के अंश अवतार बताया है, तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है? ये है एक एक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा एक एक विष्णु महेश है, और अनंत ब्रह्मांड नायक राम जी पराज पर ब्रह्म राम जी प्रकट हुए हैं स्वयं शत्रु के सामने। वहां कहा था तब देखा तो ब्रह्म विष्णु अनेक बार आए परम धीर नहीं डिगे डिगाए सब लिखाए, तो एक एक ब्रह्मांड के अलग अलग ब्रह्मा विष्णु अनंत है। रोम रोम प्रत्यादि कोटि कोटि ब्रह्मांड और एक एक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा एक विष्णु है, परंतु सर्वोपरि परमात्मा है वे राम जी है तुलसीदास जी की। परम धीर नहीं डिगे डिगे क्या मतलब हुआ इसका? कलिकर एक पुनीत प्रतापा मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, ठीक बात है। तो कलयुग में मानसिक पुण्य तो होते हैं लेकिन पाप नहीं होते, क्या है सत्य? सत्य है पर अर्थ समझो इसका। आपके पाप करने के मन में आ गई, करना नहीं चाहते और करने का मौका लगा नहीं, फिर आपका विचार नहीं लगा तो मनुष्य पाप नहीं लगेगा। मन में पुण्य करने की खूब अच्छी तरह से है, मौका लगा नहीं, मौका आसान आया नहीं और करने की बिल्कुल है उसका हो जाएगा, ये नहीं मनुष्य चंद्र की पुण्य हो जाएगा, चंद्र के पाप नहीं हो, ऐसा नहीं है। आपका उद्देश्य बिल्कुल पुण्य करने का है, सुख बचाने का है, परंतु आप व्याकुल हो गए, मौका नहीं लगा, ऐसा अवसर आया नहीं जिससे आप पुण्य नहीं कर सके तो पुण्य हो जाएगा, अगर पाप नहीं कर सके पर पाप का भाव भी बिगड़ गया तो उसे घबराओ मत, क्यों वृत्तियां खराब हो जाए, आपका भाव बदल गया तो वो पाप नहीं लगेगा। पाप करने के मन में तो गीता कहती है ध्याय तो विषय अनुकूल सर संघर्ष देश उठ जाए संघर्ष उठ जाए थे कामात कामात क्रोध हो जाते क्रोध सम्मोह सम्मोह स्मृति विवरण स्मृति वृंदर दशर परमेश्वरी विषय का चिंतन करके पतन हो जाए। राजपोष विषयान इंद्रिय शरण विषय का आचरण करते हुए भी शांति बुद्धि परिवर्तिष्ठित बासठ तिरसठ चौसठ पैसठ श्लोक है दूसरे अध्याय के दोनों आप टीका सीधे निराकार ब्रह्म का ध्यान करने की विधि क्या? निराकार की बड़ी सीधी विधि, बड़ी सरल विधि, केवल है बाहर भीतर ऊपर नीचे सभी है। क्या जो राम सन मात्रम सुगमम निराम, सत्ता मात्र का ध्यान बड़ा सुगम है परमात्मा, कहा नहीं है, निराकार है परमात्मा। मया तत्विदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति ना, निराकार रूप से मैं सब जगह परिपूर्ण, भगवान कृष्ण कहते हैं नौवें अध्याय के चौथे पांचवें श्लोक सब है परमात्मा। प्रहलाद जी निराकार का ध्यान करते थे सब जगह है, पूछा कहाँ है, खम्ब में है, खड़ग में, तुम्हारे में, हमारे में, खम्ब में, खड़ग में है, खम्ब में है, तलवार लगा काट दूंगा वो तो भगवान भी कट जाएगा। सत्यम विधातुम निधि भाषितम व्याप्त भूतेश वकलेश सब जगह व्याप्ति, अब न वृद्धि की पूरी करने में स्तंभ में पीछे प्रकट हो गए, या तो उससे जितना वरदान मंगा, रात में मरू नहीं, दिन में मरू नहीं, नीचे मरू नहीं, ऊपर मरू नहीं, गीले में मरू नहीं, सुख से मरू नहीं, मनुष्य मरू नहीं, पशु से मरू नहीं, ब्रह्मा जी की सृष्टि किसी जंतु से मरू नहीं, तो खूब सब कर लिया, अब न मृग न मानुष हूं, न सिंह है न मनुष्य है सब, और गीले से सुख से नहीं मरू, अब जो गीला कह सूखा कहते हैं इसको चीर दिया, ये खम्भन प्रकट हो गए थे तो योगे बिना हुए होंगे, ऐसे खम्भ तो नहीं है, प्रहलाद की कमी है, खम्भर की कमी थोड़ी खम्भत हो तो सुगम बहुत साकार से भी सुगम है, साकार तो उसका स्वरूप आ गया हो देखना पड़े चिंतन करना पड़े, इसमें है केवल है मया ततम इदम सर्वम, केवल याद है परमात्मा, कैसे है पता नहीं, कैसे शास्त्र कहता है, भगवान कहते मैं हूँ निराकार रूप से हूँ, कितना सुबह बताओ निराकार रूप से बड़ी सर बड़ी सर। क्या ध्यान के साथ ओम का जप भी करना चाहिए? जब ओम का फल है उसे अधिकार होगा, ओम के जप में मैं पंचायती पड़ती है, राम राम में पंचायती नहीं पड़ सकती, ओम में शास्त्र की विधि आती है, विधि है तो अधिकार के बिना नहीं जपना चाहिए, केवल प्रण जैसे पुस्तक पढ़ते हुआ उसका दोष नहीं है, पर केवल प्रण जप का निषेध करने के लिए नहीं है। ध्यान के समय मन केंद्रित नहीं होता, इधर उधर भागता रहता है, उसे केंद्रित कैसे करें? उसको केंद्रित ऐसे करो, आप पूछते हो कृपानाथ तो ऐसे करो, आप बैठ जाओ एकांत और मन से राम राम यू करो, अरे मन से ही करो, मारा नहीं, अंगुली नहीं, गिनती नहीं, ऐसे नहीं, मन से तो गुणो और मन से ही राम राम राम राम राम राम राम राम, ये सात बार क्या है यू नहीं क्या, मन से तो गुणो और मन से ही नाम लो, एक मारा आप पैर में छूटे नहीं, बीच में देखो आप मन ठीक होता है नहीं होता करके नहीं बोलो, आप करो बीच में मन चले जाए तो फिर एक से बीस हुआ बीस गते मन छूट गया मन नाम जब तो फिर एक से शुरू करो, एक मारा आप बनो एक मारा 108 तक गिरती रखो उसकी, राम राम राम राम राम बैठे थे, एक दो तीन नहीं, मन से ही नाम लो और मन से ही गिनती रखो। क्या केंद्र तो हो सकता है कि नहीं आप बताओ, कैसे जाएगा? जाएगा तो गिनती कर सको नहीं, नाम उच्चारण कर सको कोई नहीं, मन लगना ही पड़ेगा। ठीक है ना, करके देखो। शास्त्र में बहुत युक्तियां हैं, करने वाला चाहिए।